نیست کس سودای او، چون نغمه گم گشتم، چون نغمه گم گشتم از خشتن بیگانه، از دیگران بگذستم. از من چی می خواهی دیگر، از من چی می خواهی دیگر، ای زندگی، ای زندگی، ای زندگی، ای زندگی. این من که با ساز جنون آهنگ ته برخواندم، اندر ره آزادگی بالا پره افشاندم. تا چند کنج قفس در دام هستی ماندم، دامه هستی ماندم، ای زندگی، ای زندگی، ای زندگی، ای زندگی. نقشم که با رنگ دیگر ایجاد می خواهم شدن، مجنونم و در کوه و فرهاد می خواهم شدن. از دام تن گلزه آزاد می خواهم شدن، ای زندگی، ای زندگی، ای زندگی، ای زندگی، ای زندگی، ای زندگی، ای زندگی، ای زندگی، ای زندگی، ای زندگی.